مسجد حرام میں عورتوں کو عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا کیا ضروری ہے؟ سوال چونکہ مطلق ہے، مسجد حرام ہو یا مسجد حرام کے باہر، ہر عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے. رہی وہ عورتیں جو احرام کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھیں گی. عموماً صحیح بخاری کی جو روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، عورت احرام کی حالت میں نقاب نہ کرے. بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید احرام کی حالت میں چہرے کو کھول دیا جائے اور پردہ نہ کیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے. خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی حدیث کی راویہ ہیں، ابو داود میں روایت کرتی ہیں، ابو داود میں ان کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی، احدانا سدلت جلبابها من رأسها علی وجہها، ہم میں سے ہر عورت اپنی چادر کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی، یعنی پردہ کرتی. اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، کنا نغطی وجوہنا ونحن محرمات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی اور ہم نے اپنے چہروں کو ڈھانکا ہوا تھا.